ढूंढूंगा कैसे रास्ते खो जाएंगे। नाम तक भी तो नहीं अपना बताया आपने, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था आशिक बनाया आपने, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। ला ला ला।